Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Dhulqa'dah mwaka 1439, kadarsa ya risala maqasidul haji ni Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala, tulifikia al-maqsadu at-tasi', malengo miongoni mwa malengo ya kufanya ibada ya haji. Ikiwa leo tuko katika makusudio ya 9 ya kufanya haji, ta'miqu littiba' li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kuna kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kuna kuingia ukina zaidi katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wengi leo katika Waislamu hawako katika kuwa na ukina katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama umuman, kila Muislamu amfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Waislamu wamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam ndio wakawa Waislamu. Lakini kuna kule kumfuata zaidi mtume sallallahu alayhi wasallam, bi maana hakuna lolote unalolifanya isipokuwa mwanzo baada ya kumtizama mtume sallallahu alaihi wasallam ukamfuata. Qala min maqasid al-hajj al-azima ta'miq al-ittiba' li rasulillahi sallallahu wa salamuhu alayhi, kama tulivyotaja, miongoni mwa malengo makubwa ya haji ni kuingia katika ukina zaidi katika kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walihadha tajidu alhajja yahrisu hirsan shadidan fi hajjihi an yakuna kullu amalin min a'malihi muwafiqan lis-sunnah. Hili ni jambo ambalo utalilahid, kila anayefanya haji mara nyingi anapupa sana katika haji yake, iwe kila kitendo anachokifanya chaafikiana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila kitendo anachokifanya yule muislamu katika haji yake utamkuta kuwa anabidii sana katika kuafikiana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. ويسأل أهل العلم كثيرا, mara nyingi utawapata wauliza wanaovioni, na wakati mwingine hata hajui mwanaochuoni, akimwona mtu ana ndevu kubwa, bwana hukumu yake nini? Auliza sana, ataka kujua hukumu. In fa'altu kadha hal 'alayya haraj, nikifanya jambo kadha je kuna uzito kwangu, kuna dhambi, kuna kosa? Al hadha al 'amalu sawabun, nikifanya hivi ni sawa? Hata makhurafi huwa hivyo kule, hata watu wa bid'a huwa hivyo, akifika kule auliza, hii ni sawa hivi? Hivi ni sawa? Mbona kuuliza huku kwenu maulidi ni sawa, alifanya mtume salama hivi? Huku kwao haulizi hivi, lakini pale ndio kuonyesha ta'miqu littiba' linnabi sallallahu alayhi wasallam. Hivi ninavyofanya ni sawa? Hal huwa muwafiqun lisunna, hivi ndivyo alivyofanya mtume sallam? Je, hili laafikiana na sunna? Tajidu hirsan shadidan min alhaji an taqa'a a'maluhu fi hajjihi wifqa sunna, utapata anapupa sana haji, ila anayefanya haji anapupa sana iwe amali zake zote katika haji zimeafikiana na kuambatana na sunna ya mtume sallam. وكلنا يعلم قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديث جابر في صحيح مسلم لتأخذوا عني مناسككم صوت تجوي حديث قوم تومي وسلم ألي وانبيا مصحبا واكي chukueni kutoka kwangu mimi matendo yenu ya haji. Qala dhalika alayhi salatu wassalam fi haji, Mtume wa sallam maneno haya aliyazungumza katika haji yake. Fatajidu alhajja yahrisu fi babi almamurati ala fi'liha walityani biha wathia. Utamkuta haji anapupa katika mlango wa maamrisho ayatekeleze kikamilifu kama alivyofanya Mtume صلى الله عليه وسلم, kama alivyoamrisha Mtume صلى الله عليه وسلم. ويحرص في باب المحظورات على تركها والبعد عنها, na katika yale makatazo utamuona yuko mbali kabisa, ajiweka kando, haswa mahdhurat al-ihram hakaribi. Watajiduhu yasalu bidiqqatin ويتحرى بصدق أن تكون أعماله موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وتمبات أوليزا كمكيني سانا, أوليزا صليلاكي كمكيني ننمكويلي كتك كولي كوليزا كواكي أتك عمليزاكي زيزي تامبتانا نمونين ومتوم صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى تلك الكلمة العظيمة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر. تزام إلى كلمة عظيم على زمومز عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بوليبوس حجر الأسود, قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ممن أجوى وين جيوتو هو ضور ولا هو نفيش نجيوتو. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نلو كما سيكمون متوم صلى الله عليه وسلم أكي كبوس ويو ممن سنجي كبوس نلجيوه كما هكمون متوم صلى الله عليه وسلم كربوس وسنجي ربوس. كونيني كسبب وانفوات متوم صلى الله عليه وسلم كلا لشو كفانيا نوافوات نيما. Na hii athari ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kuna ibra sana kwa mwenye kuizingatia kwa makini. Huwa mtu asifanye jambo katika dini isipokuwa baada ya kuhakikisha kuwa je, alilifunza hili Mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, alilifanya hili Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla mimi sijatangulia kulifanya? Hii ni ibada. Nataka kujikaribisha kwa Mola wangu na ibada kama hii. Lakini je, ibada hii ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Wa an ya'la ibn Umayyah radiyallahu anhu qal tuftu ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fastalama ar-rukna. Sahaba ya'la ibn Umayyah radiyallahu anhu alikuwa kitufu na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wako pamoja, wameshikana, wako pamoja watembea. Asema alipofika katika Hajarul Aswad akalibusu li Hajarul Aswad, kalishika kalibusu. Qala ya'la fakuntu mimma yali albayt, mimi nikawa niko upande ule ambao uko karibu na al-Kaaba, bi maana yeye yuko baada yangu Umar. Falamma balaghtu ar-rukn al-gharbiyya alladhi yali al-aswad asema nilipofika katika nguzo ya upande wa magharibi, bi maana ile nguzo ambayo ni baada ya Hajarul Aswad inaofuata, ile pembe inaofuata, jarartu bi yadihi liyastalimani, kamvuta mkono wake ili na hapa pia ashike kama vile alivyoshika katika Hajarul Aswad. Faqala ma sha'anuka Umar, ambe una nini, kitu gani cha kufanya, una nini? Fakultu ala tastalimu, utaki kugusa pia hapa, ushika rukni hii, nguzo hii? Qala alam tatuf maa rasulillahi sallam, wehu kutufu na Mtume sallam hapa? Fakultu bala, sahaba kasema ndiyo. Faqala afaraaitahu yastalimu hadhaini ruknaini lgharbiyain, ulimuona Mtume sallam akigusa nguzo hizi mbili za upande wa magharibi, yani zinazojulikana shamiyain. Qala faqultu la, sahaba kambia la sikumuona akifanya hivyo. Qala afalaysa laka fihi uswatun hasana, huna mbora wa kumuiga kwa mtume za sallam, huna mfano mzuri wewe kwa mtume za sallam. Qala qultu bala, qala fanfudh anka, ay la naf'al shay'an min al-a'mal illa ma kana muwafiqan li sunnati an-nabi sallam, hatufanyi chochote isipokuwa kile ambacho kitakachowafikiana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Nafikiri haya yako wazi sana, yako wazi. Sasa khurafi akipewa hoja kama hizi, utamwona basi fungeni madarasa, basi swalini kwenye nini mchanga, siweke carpet, ndo maneno haya jahal sallallahu alaihi wasallam. Yani mambo ya kidunia ayaleta katika dini, huko kwenye dunia tukuwakataza. Hata viribiti makhurafi nyie mtoe, vumbueni viribi vile vijiti vya vibiriti pia havumbu, lakini katika dini kila siku wavumbua. Dini ya Allah ishakamilika, haihitaji uvumbuzi wako wako hivyo. Zungumza ni maneno ya kijinga sana. Yani mpaka wakati mwingine yaudhi kulikweli, yaudhi roho namna wanavyozungumza. Yani atazungumza mambo wamjua huyu mtu amefika upeo wa ujinga. Na hivi ndivyo zilivyo bid'a. Bid'a zimefungamana na ujinga na jahali, kwa sababu bid'a zina hujja. Ma anzala Allahu biha min sultan. Ndio maana ikawa ni ujinga mtupu. Sasa nyi vumbueni, hata zile sufuria za biriani basi pia mwazitoa China. Hizo mnazokulia biriani za maulidi pia mwazitoa China. Mshindo mpaka kuvumbua sufuria mnazokulia huko ndani. Hisi balai. Vumbueni mambo ya kidunia, hakuna shida yoyote. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Lakini dini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Dini ilikamilika huko wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Haihitaji mimi na wewe kuongeza chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayari tuna upungufu katika kuifuata. Hatuwezi kutekeleza sunna zote za mtume sallallahu alayhi wasallam. Tena tuzue. Mwanzo tufuate hizo sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam zote, twaweza? Hatuwezi. Ni mambo mingi sana. Mtu yuangangana na kujaribu angalau akaribie. Saddidu wa qaribu. Sasa mwingine akwambia zua, zua mwanzo madiza haya, haya ambayo mtume wa salam alikuja nayo bado sisi hatujayamaliza. Kuna mengi ya sunna hatujatekeleza mpaka tuzue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengi katika hao wazushi ukiwatizama wako mbali kabisa na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, mbali sana. Ikiwa ni katika ndevu, wamwona zisunza zote. Na mtu akiweka ndevu amfanyie istihza. Na kuona siku hizi mkuwa wahabi ya, sasa ene nekandevu wahabi. Sinawambia mimi jahali. Ukivaa nguo ambayo iko juu ya majicho mawili ya mguu, nisfu saa, kama ukavaa juu ya majicho ya mguu, utamwona haya, hii ntoka wapi? Nyinyi mumfata mtume gani ya watu? Ha watu waumiza kichwa. Yani wapi na wapi, subhanallah. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda, katika hali nzito amedungwa kisu, yuko katika firashul maut, amuona kijana nguo yake ya buruta. Qala ya ibn akhi irfa thawbak fa innahu anqa li thawbika wa atqa li qalbik. Nyanyua nguo yako mwanangu, ewe kijana wa ndugu yangu, nyanyua nguo yako, ndio usafi zaidi kwa nguo yako na ni uchamungu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mtu afanye istihza, kisha huyu huyu asema yuampenda mtume sallam, na yule ambaye hafanyi ya uzushi wake na uzua amnyoshia kidole kwa yule hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakisimama bila ya kuzungumza wawili tu hivi, akaja akaambiwa mtu au hukumu nani anayempenda mtume sallam, akiangalia huyu amefanana na si kuwa muislamu, na huyu amekaa kama aliyofanana na mtume sallama ukimsoma na mafundisho yake, wapi na wapi? Na ndio maana wenye akili katika wao wameanza kuyazungumza. Sema sisi tuonyosha vidole wenzetu, lakini wale wamfanana zaidi na Mtume za salam kuliko sisi. Na ndio mmoja wao akazungumza neno la hikma, lau kama watalifuata. Sema sisi tuasema kila siku hapa tumpenda Mtume katika maulidi hizi tunazosherekea, lakini lau kama mtu atasimamishwa aambiwe matatu tu katika mandhari yake amefanana Mtume salama, hana matatu, hana moja, mbili, tatu, hana. Kwa hivyo kila tukija mwanzo tuanze kufuata sunna moja moja, tubadili. Mkifanya hivyo mtawacha ukhurafi kweli. Ukifuata sunna, sunna ikiingia bid'a yaondoka, bid'a ikiingia sunna itaondoka. Tizama walivyozua bid'a baada ya swala ya adhkari zile jamaia, wakawacha adhkar alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya swala. Na katika kila sehemu utaona ikiingia bid'a sunna yaondoka, na hii ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu akiwacha sunna yuaqabu bil bid'a, na pale ndio yopokonywa utamu wa sunna katika moyo wake, hana tena ule utamu wa kufuata sunna. Leo mtu wa sunna ukimwambia hadithi ambayo alikuwa haijui kwa hii ni sunna, wallahi yafrah wa yashkuruk, akushukuru, jazakallahu khair, mimi nilikuwa sijui kumbe sunna hii, jazakallahu khair. Na huyu mwingine aliyokosa utamu wa sunna anapoambiwa hii ni sunna, unaitoa wapi hiyo? Jamaa kwa kuzuri. Hapekuwa vizuri vitabu bwana, bado hamjaelewa vizuri labda. Huyu anaambiwa sunna mtu, hakuna tena utamu wa sunna kwa sababu ya bid'a zilizovama katika nyoyo zao. Qala al-shaykh hafidhahullah, wa lihadha فمن المقاصد العظيمة والفوائد الجليلة التي يفيدها المسلم في حجه أن يحرص في حياته كلها أن تكون عباداته كلها وفق شرع الله عز وجل، ويقول لنفسه كما أني كنت في حجي لبيت الله أتحرى السنة وأسأل عنها وأتحرى موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلأكن هكذا في طاعاتي كلها وعباداتي جميعها. Katika malengo makubwa na faida kubwa ambazo azipata muislamu katika haji yake ni kuwa awe na pupa katika maisha yake yote, na ibada zake zote ziwe zitaambatana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ajiambie nafsi yake, kama mimi katika haji yangu kwenda kuzuru nyumba ya Allah nilifanya bidii kuifuata sunna, nikaulizia kabla ya kufanya, nikaulizia na kuulizia ili yafikiane na mwenendo wa Mtume sallam, basi ndivyo natakikana niwe katika kila taa yangu na kila ibada zangu ninazozifanya, niwe namna hii. Fayataharra sunnata fi salati, kama vile katika haji ulipigania kufuata sunna, pia katika swala yako. Wa fi siyamihi, na katika somu yako, isiwe utakaa wewe kila siku wafanyiwa manuizi baada ya salati rosha, nawaitu saum maghadi, saum maghadi an ada min yawm min. Watu wana raha ile wakipiga nini ba shahru ramadan fardhan alayya wa imba yanda. Eti huyu yofanyiwa nia kweli, waimba vile. Sasa nakumbuka tukiwa watoto sisi tupenda kwenda msikiti mmoja hivi. Kwa nini? Kwa sababu basi ya ile kuimba waona raha tu watoto, yani si ati kuwapenda sunna, waona raha tu ile fujo ile watu pamoja pamoja, wengine wacheka sana kwa sababu wamo walikuwa katika hao. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunna. Kabla hujafanya hivyo uliza, hivi masahaba walikuwa wakifanya hivi? Baada ya swala ya Isha Mtume za salama alifundisha hivi? Hakufundisha. Sasa mbona sisi tufanya vituko? Haya hayamo. Tulikuwa twasema kuwa haya manuizi, mbona kufuturu hamfanyi hivyo? Wakaanza sasa kwenye kufuturu. Pia siku hizi kuna baadhi ya watu kabla hajafuturu waanza kufundishwa ile dhikr ambayo tena ile haikuthubutu. Allahumma Allahumma laka sumtu laka wa ala rizqika aftar. Hakuleni kama watoto wa nasari wanakula sasa. nakula. Bid'a hamaqa wallahi wa jahl. Bid'a ndizo zinavyokuwa hamaqa wa jahl. Fallahu musta'an. Awam masakin hawajui maskini wapotezwa namna hiyo. Wallahi hawajui wengi wao. Wao waona basi yule ndio shekhe ametuambia basi sitofuata tu. La, ulizia imethubutu. Na mkiwashika koo hao walimu wenu wanaowadanganya huko, mkiwashika koo imethubutu, wataona haya kuzungumza mambo bila dalili. Mtu akikufuata atakwambia jambo fulani liko wapi? Hebu nionyeshe wapi. Tena sikwambie tu warongo wao. Asikwambie iko kwenye Bukhari, iko wapi? Nionyeshe. Bukhari siku hizi iko pale kwenye simu. Nita download ile Bukhari kisha unionyesha hadithi ipi. Akikuonyesha sawa. Asipokuonyesha mwambie wewe. Zamani ilikuwa watu wakidanganywa. Lakini siku hizi utamdanganya nani? Siku hizi alhamdulillah kila kitu kipo wazi. Usikubali kuchezewa akili. Wa fi kulli ibadatin yataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla. Kila ibada anayojikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala afuate sunna. Wa yahdhar ashadd al-hadhar min al-ahwa'i wal-bid'a allati ma anzala Allah biha min sultan. Na tahdharim tusana kutokamana na kufuata matamanio ya nafsi na uzushi katika dini. Uzushi ambao Allah hakuteremsha hoja yoyote kwa wale wenye kufuata. Bid'a achana nazo. Usikubali kufanya jambo ambalo hakukufundisha mtu. Mtu akikwambia hivi kuna ubaya gani? Wewe akasirika mtu akikwambia bwana usifuate isipokuwa yale aliyokuja na Mtume wa sallam. Wewe akasirika. Sasa wakasirikia nini? Waambie umfuate Mtume wako wa sallam. Yule ambaye wampenda kuliko nafsi yako. Wana acha hawa wote, wewe mfuate Mtume wa sallam, alifanya kufanya, fuate. Hakufanya wacha, tosheka na kile ambacho alitosheka nacho Mtume wa sallam na masahaba wake katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tosheka wewe vile masahaba walivyomfuata Mtume wa sallam. Alhamdulillah, hiyo ni neema. Kwa hiyo usizue katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. قد ينشأ بعض الناس في مجتمعات يكثر فيها البدع ويتعود عليها. وين لم تكوليا كتك باذي مجتمعات كوليا كتك مجتمع أم بو بدع عند زمك ونينجي كتك مجتمع كمولي زميني أم بكرت ومزويا. لكن عليه أن يستفيد من حجه. لكن يكين حج بس أبت فايدة كتك حجيك. فمثلما أنه في الحج يحذر من البدع ويحرص على السنن كما vile katika haji atahadhari bid'a na anapupa ya kufuata sunna falyahris ala dhalika fi ibadatihi kulliha basi awe atakuwa katika hali hiyo anapupa na kufuata sunna na kujiepusha na bid'a katika ibada zake zote zilizobakia فيثمر له حجه لزوم هدي النبي الكريم وموافقة نهجه القويم عليه الصلاة والسلام والحذر من البدع بأنواعها. إيوه إلى حجياك إتمبمتون دا يكل زميانا نمونغوز ومتوم صلى الله عليه وسلم آفكيان نمنهج نمفوم ومتوم صلى الله عليه وسلم نكتهذار كتكمان نبدع وأين بل بارز بدع. Bidaa nyingi sana wanazizua watu, nyingi sana. Kwa hivyo usikubali, kama vile ukukubali katika haji yako kufanya jambo ambalo hakulifanya Mtume sana. Maonaje bwana? Arafa ukakaa tarehe 8, maonaje? Badala ya tarehe 9 ukakaa Arafa tarehe 8. Kwa nini? Maliza haraka bwana, nataka mpate ndege ya kwanza rudi zangu. Waweza? Hauwezi. Kwa nini? Kwa sababu hakufanya hivyo Mtume sallam. Mtume sallam amfanya tarehe 9. طيب na ile tarehe 12 wewe ya Rabiul Awwal aliweka Mtume wa sallam kusherehekea mazazi yake? Hakuiweka. Sasa wewe mbona wafanya? Kama vile kule huwezi, basi ujue na huku pia uwe sasa ukisie namna hiyo. Utawaweza wote wanaopoteza watu au utawakomesha. Hapo ndio itakuwa kikomo chao. Kila mtu akitaka kuzoa jambo, ngoja kwanza. Alifanya Mtume sallam na masahaba wake? Naam, tuendelee. Hakufanya Mtume sana na masahaba wake? Weka kando. Sisi tumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio siku hiyo, siku ya kiyama, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kila mmoja au kila watu wataitwa na kiongozi wao wewe utakuwa chini ya bendera mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa umemweka ndio imam unayemfuata. Nafikiri liko wazi. Naktafi bi hadha alqadar wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.